Binecuvântarea Domnului peste voi toți, să dați o să iubire de oameni întotdeauna cu înșurura și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, onorește nasul, slavă ție! Hristos, adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii tale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor, dați-vă-l apostol, puterea cinstită și de viață, rugătoare cruci, cu ale Sfântului, Grichierie mărturisitor, ale Sfântului, Iertine cel Mare, și a celor dinpreună cu dânsia, cărora pomenirea săvârșim ale celor dintre Sfinți, Părintelui nostru, Ioan, Grădeal, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Dreptă Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și Mândale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască vreo noi ca un bun și de oare mântuit. Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, atunci cu rugașul vecii vecilor. Iubiți credincioși, din căpașii noștri s-au adunat astăzi aici, cu darul lui Dumnezeu, cum ne-am obișnuit să mai comentăm puțin din Sfintele Scripturi și din viețile Sfinților și ceea ce auzim, dacă și lucrăm, atunci mult folos tragem pentru cele de mântuire. Vedeți, frățile voastre, că Dumnezeu ne-a împodobit ca un pom de Crăciun cu multe daruri, printre care cel mai mare dar este viața. Viața care a încorsetat-o Dumnezeu în acel instinct, îți spun oamenii de știință, de autoconservare, pe care o păzim. Această viață, fiind darul dat de Dumnezeu, trebuie să înțelegem că nu este lăsat darul acesta aiurea, ci el trebuie să fie folosit ca să și rodească. Întristător lucru este pentru oameni și mai ales oamenii fizelor acestora că nu știu cum să rodească zilele vieții lor. Trăiesc, dar nu știu de ce trăiesc. Pentru aceasta și Dumnezeu ne-a lăsat viețile Sfinților ca niște pagini pline de înțelepciune, ca niște izvoare de unde curge o apă foarte bună, liniștitoare și odihnitoare pentru însetarea Duhului nostru. Totul se rezumă la cum citim în aceste pagini, la cum înțelegem viețile Sfinților și noi cum ne raportăm viața la zilele cotidiene. Facem ceva pentru Dumnezeu sau a pus soarele degeaba peste noi? Să deschidem așadar această pagină a Antichității, unde îl găsim pe Sfântul și Marele Cuvios Eftimie. Un mare bărbat al secolului IV, care a știut cum să trăiască. Să trăiască nu după cum sunt oamenii zilelor noastre, doar pentru a le pânte celui și a celorlalte mofturi, ci punând preț la acest dar ce înseamnă viața și este unică, curge într-un singur sens, ce s-a pierdut, nu se mai recuperează, încă din zorii vieții sale, cum l-a aflat pe Dumnezeu, și l-a discernut în cunoștința sa, a și umblat după poruncile lui. Fiind de neam bogat, i-a părăsit pe părinții lui, din Armenia fiind, și-a plecat în Palestina. Acolo, cercetând locurile sfinte, luând cunoștință cu marii trăitori ai pustiului, nu a lăsat să treacă acest învățătur peste pe lângă el, cum trec norii pe cer. Ce a cules ca o albină din fiecare viață câte ceva și adunându-le în stucul vieții sale, a lăsat această frumoasă pomenire până în zilele noastre. Și dacă el nu lucra după Dumnezeu, nici Dumnezeu nu-i lăsa această pomenire peste 1600 de ani să fie atâta de vie. Iubiți credincioși, acest fiu al pustiei, care a iubit foarte mult liniștea, depărtarea de oamenii călcevitori, de oamenii mereu vorbăreți a celor deșarte, oamenii care pleacă mereu după cele deșarte. Iată cum rodește în acel pustiu al Iordanului cele frumoasele lui Dumnezeu. Dacă a iubit încă din tineretele sale neprihănite, nectarul pustiei s-a și împărtășit din el. Ca drept dovadă că acolo s-a retras unde se ruga lui Dumnezeu în cele mai frumoase clipe ale liniștii sale. Și Dumnezeu, văzându-i sufletul atât de bogat și curat, trăirea sa sufletească atât de nobilă, l-a și binecuvântat ca să zidească mănăstire și biserică acolo unde se aducă jertfa, trupul și sângele Domnului. Acolo aveau să fie un izvor unde se adunau alți oameni însetați și fugăriți de tumultul lumii, de deceava lumii. Așa s-a întemeiat marea lavră care avea să-l nască mai târziu pe Sfântul Sava. Iubiți credincioși, Dumnezeu, privindu-i viața frumoasă, împodobită cu multe fapte duhovnicești, avea să-i dea mare dar, darul facerilor de minuni. Spune istoria sfântă că venind un saracin care era păgân idolatru, dar prins în ghearele suferinței, fiindcă fiul lui pătimea groaznic din cauza bolii, făcându-l cu rugăciune sănătos, chemând pe numele lui Dumnezeu în ajutor și făcând sănătos pe fiul saracinului, nu numai tatăl copilului și copilul, ci și ceilalți saracini pe care conducea, au lepădat idolatria și s-au botezat încreștinându-se. Iată ce rod frumos încă din sorii tinereții lui. Vedeți, frățile voastre, cum curge Dumnezeu dar peste oameni, că lui nimic nu este acoperit, lui Dumnezeu toate sunt goale și descoperite, cum avea să spună Sfântul Apostol Pavel. Și Dumnezeu nu se uită în fața omului și la zorzoanele lui, care le poartă și se împodobește și se laudă. Dumnezeu este singurul care caută în adâncul inimii omului, fiindcă El ne-a zidit și știe încă cele pe care noi încă nu le-am săvârșit, nici măcar nu le-am gândit. Deci căutând Dumnezeu în sufletul Lui și găsind atâta curăție, atâta dragoste de viitorul Său, i-a dat acest dar a face minuni printre cei care îl căutau pe Dumnezeu, fiind în totală necunoștință de viitorul lor. Pentru aceasta i s-a dus în ținuturile acelea ale Iordanului mare cinste și renume pentru viața lui sfântă și pentru marele minuni care le făcea cu oamenii cei ce-l căutau pe Dumnezeu, mai ales la timpul acela prin neputințe. Că ați văzut că omul întotdeauna când este în bine, plin de toate, nu este grijă de cele duhovnicești. Rari sunt oamenii care îl conștientizează pe Dumnezeu că nu lipsește nimica, ci numai împins de câte o situație incomodă pentru sufletul lui, ori sapă boala în trupul lui, ori într-un apropiat al lui, sau cine știe ce necaz, nemai găsind izbăvire la cei din jurul lui, aleargă în ultima instanță spre Dumnezeu. Și dacă aleargă cu credință, într-adevăr se împlinește ceea ce a spus Mântuitorul, cheamă-mă în ziua necazului tău, te voi scoate și mă vei prăslăvi. Așa a fost și cu acel saracin. L-a lăsat Dumnezeu în puterea idolilor lui și viața l-a dus încetul cu încetul spre cel ce îl denigra și batjocorea, spre Iisus Hristos. Dar fiindcă nu-l cunoștea decât prin slugile lui fidele care îl iubeau, a venit la Sfântul Marele Eftimie și în felul acesta, iată cu cât dar s-a putut lăuda acest pom frumos înfrumusețat cu viosul Eftimie în fața viitorului lui, al lui Iisus Hristos. Era un om blând, un om cu minte, un om așezat, un om care punea preț pe orice clipă a vieții sale, nu lăsa ca să curgă timpul pe lângă el, așa în satar. Căuta parcă să oprească soarele, timpul în loc să se lăsească să pămâncă Dumnezeu. Diavolul care nu suportă aceste lucruri ale zidirii lui Dumnezeu, a faptelor bune, bineînțeles că nu iartă. În felul acesta a avut mult război Sfântul Eftimie cu toți diavolii care se năpusteau asupra lui. Era un fiu al pustiei, era un trăitor a celor mai frumoase clipe pe care le poate trăi Dumnezeu, liniștea aceea de pustie unde ești numai tu și fititorul tău. Iubiți credincioși, i-a dat Dumnezeu multe daruri acestui mare bărbat al pustiei. Era înainte făgător, era chemat mereu când erau dispute în biserică, împreună cu alți mari trăitori ai vieții acele antice, erau adunați la sovare ecumenice pentru ai distruge pe ereticii ce săpau la rădăcina bisericii abia închegată. Pentru aceasta și istoria și Sfinții Părinți l-au numit Eftimie cel Mare, un mare bărbat al timpul acelea, a cărui renume a rămas într-adevăr mare până în zilele noastre. El se alătură și celorlalți mari trăitori, Sfântul Antonie, Sfântul Onufrie, Sfântul Pafnutie, bărbații ai Antichității care s-au luptat până la sânge pentru apărarea dreptei credințe. Diavolul, iubiți credincioși și slujitorii lui, primii slujitori iudeii care nu l-au primit pe Hristos, niciodată n-au adormit. Au căutat să facă mereu necazuri până ai duce chiar la eșafot pe acești trăitori în Dumnezeu cel adevărat. Acolo unde îi slăbea diavolul, îi lua oamenii în ispită și în războaie. Unde era pace în biserică, veneau diavolii. Odihna, am putea să spunem, n-aveau nici când. Și zi și noapte erau ca un soldat fidel stăpânului său care apăra granițele. Granițele lor erau hotarele bisericii cele adevărate, ale sinoadelor care se păcuseră până la ei, în urma cărora se închegau dogmele Sfintei Credințe a căror cunevrednicie noi astăzi le avem ca un neprețuit dar în care subsistă mântuirea. Acești oameni care știau de iudei vorbesc și de păgâni, știau prețul acestor trăitori din pustie, s-au luptat nu o zi, nu un an, 1600-700 de ani ca să distrugă pe fiii pustiei, să distrugă viața monahală, ceea ce au reușit în mare parte în zilele noastre. Frățile voastre, poate n-aveți de unde să vă dați seama ce înseamnă viața monahală. Este frontul întâi, linia întâi care merge și curăță pământul de neghine ca să veniți frățile voastre în urmă, să pășiți limpede, calm și să vă odihniți, adăpați și hrăniți la izvoarele, la mesele lui Hristos. Dar fiindcă acum timpurile s-au înaintat, lumea merge spre descreștinare, deja această linie întâi a vieții monahale s-a subțiat cumplit de mult. Diavolii se joacă deja cu mirenii. Nu în zadar spuneau Sfinții Părinți că la vremurile acelea, adică acum, apocaliptice, care le simțim pe propria noastră experiență, ființă, călugării vor fi ca mirenii, iar mirenii ca brații. Și dacă stăm și ne uităm la cei din jurul nostru, cu ce repeziciune evoluează spre rău, cred că dăm dreptate acelora de demult apuși prin aceste cuvinte dumnezeiești. Vedem tineretul de astăzi că a rămas doar coarne să-și mai pună, că în rest faptele sunt ale Sodomului și ale Gomorului. Nu mai sunt măcar atenți la cele duhovnicești cât de cât să știe că este un Dumnezeu. Au lepădat totul. Ce să-i mai spui de viața monahală? Îl fericesc pe cel care mai alege acest drum atât de greu și anevoios, să-i urmezi acestor sfinți părinți, că mare plată vor lua ca să mai ținem cât de cât biserica să nu se dărâme, că momentul când viața monahală dispare, deja totul dispare, apune ca un muribund care de la clipă la clipă se stinge asemenea unei scânteni în propria sa cenușă. Iubiți credincioși, renumele Sfântului Eftimie, alături cu ceilalți sfinți părinți care le-au urmat viața, precum și ei, urmându-le celor dinaintea lor, aș vrea să rămână o pagină frumoasă în viața frăților voastre. Aș vrea să rămână un izvor unde să ne adăpăm sufletele noastre atât de însetate de arșița care este acum de cuvântul lui Dumnezeu. Acești bărbați ai Antichității, dacă i-a semănat Dumnezeu în timpul acela, au arătat cum poți să călătorești într-o viață murdară, plină de nebunii, dar totuși să fii cinstit și curat. Că omul care trăiește în ființa lui ceva, și în iad de-ar fi, și într-un portel să te naști. Dacă la mintea ta există lucrarea curăției și a poruncilor lui Dumnezeu, nu te poate atinge nimeni. Deci iarăși ne rezumăm la lăuntricul nostru, ceea ce a spus de nenumărate Hristos, cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Deci a vrea, dar dacă oamenii nu vor, vor lua plata a nu vrea, iar plata aceea va fi cruntă. Nu că Dumnezeu să răzbună că El i-a fost infidel, cum fac oamenii răzbunându-se pe cei infideli din viața lor, ajung până să le ia și capul. Și Dumnezeu numai cât își arată strălucirea Lui, ca să vezi ce ai pierdut. Iar regretul împlinește mai mult decât toate chinurile muceniciei regretul că ai putut să câștigi cu un pic de osteneală veșnicia, iar tu n-ai vrut. Vedeți cât de scurte sunt mângâierile trupești, dar dacă mintea ta nu este acasă și lucrează cele în iubare, atunci timpul a trecut și îți lasă gustul de roșcovă, care îl vom vedea duminică de ne va ajuta Dumnezeu. Și îl vom simți poate unii cât de dulce este la început și apoi cea mărăciune îți umple toată ființa. Rog pe Sfântul Efimie să fie martor în ceasul judecății pentru noi, în fața Domnului Hristos, căruia s-a jertfit și cu nevrednicie a venit și noi astăzi să lăudăm și prin El pe Iisus Hristos, căruia să vină slavă în veci. Amin.